tunaishi mimi na wewe amerifikiria dunia ya leo kaka matatizo dunia ya sasa kaka tamaa mama miaka kumi na mbili tuliishi na Mary tabu tulipata Mary alivumilia leo anadanganwa osi makosa yangu leo anadanganwa osi makosa yangu Dunia ya sasa kakata mama miaka kumi na mbili tuliishi na Mary tabu tulipata Mary alivumilia leo anadanganwa osi makosa yangu leo anadanganwa osi makosa yangu Wanakudanganya, rudia mama, wanakudanganya mama.